باب النعت لمن تنعت النعت النعت او ملو ليفري غوهي تي نغو تي نغو نك اب بار لي دون بو خامي داي واخ ملو بنين بات النعت نعت بارون اجي توك لا اي في في فم نديك من من هو تي نيل لاوي ملو موي لاوي نعت في رفع جغرافا وفي نصب اك تي نصب وقصد اكو غوال اكو قصد ما dina nag man don dana tok man hota mo ci irabet wi rafa dafa qafa bu ñu muntu ñak dafa ka naka nonu fi taarifu ci maharifal do tan kiir wala nakiral ana ba tay nakiral nakiral maarifa nar bu le dana tok man hota ñu ndax dafa ñaara xet naat am annatu al haqiqi moy nar bo xamni dina wonu wax man hot ma ko mel mu am nak annatu as sababi moy naat bo xamni mala wonu wax kamu naat melo ko leneen mu jote mom moko melo moy ni yar na rek mo ñu topp ci ci ñu jikko rafa na sa xafal ak maarifa nakira ci dess nak mom mu jure batay naati haqiqi mo ci topp waye naati sababu yi mom du ci topp gis na ko leral ci téré ci topp inshallah aw ta ni ci wala jigeenal ifradin ak metal man def bu frat lañ jël ci ifrad wajal ak ko tan xat hakka net lañ ko kaba ka naka non fi tax yepp ci tax dia dina ngi def moy ngor jigeen ni ñaar ak ifra tax ni jël ni ñet rewe ñoom boko dole naati haqi fi rek mo ci top mu ko tam way naati so di ñu ci top ta ko da nga wax ci misal mu ni jaaji kana shafi huna sun ajrabu an nabi ka de ko ni solo ar rasul ka di jonante ñu wax jaafi ñu maalin la شفيه ما يفعله لما رفعه دمجي تون باسنا النبي نادل شفيه جلن قطب رفع لما رفعه دلن يحيني دمجي نتلتي يجي من اكون انكو ويفعل بلن افن اكن النبي جسادة ويفعل قريب وح النبي من قنية تنجو مرفعه مني بلتلتي امسا انا امتكين بنياسف من اكون افن اكن النبي يدق اوجه يروي الرسول مودت نادل شفيه تبقى رفع رفع دمجي alo misalum rahwagi misalum ngor gi leetam misalum maharifa gi leetay wa shafihu de maharifa gi laf bu lafna na tax ni tara annabi tara ar-rasul gi mu nek maharifa ni mom wala ci mudna taqo ar-rida ngorom la al kabir la eji mag awaran faaw ci xidmatul hubbi ci legeel sappu ba al qalil kal kharit ahmad ramul ahmad wala ci mufiru mudarihu la rahwa ni ndam gi taxlo fi ru mudarihu ru dooje ko ja da fa ana bi fahilam arida nek na fa lum bi lum na fawe ni fata bi nek ci amu bi nyaaf al we nek ci al kabir mo waral lolu ci dagal bi al kabir na at la ci arida ci ni ko top may na sok lum na fawe ni fata bi sax do ni ci gufrat awra mo ngor fi sama nga bi xidmati jaar mo ngor na tay ci ina ci mu ko wala ni ka fa gi tay mu daf al hibbi mu daf ni lay na qabu hola mu ko wala ni ka fa gi tay mu daf ci gufrat al qalil nad li ci al hubbi ci lu ko tok afal mu ko xale mene ka fay gi tax day li ci mukhrat ahmad badal li ci al hubbi ci lu ko tok afal mu ko xale mene fata gi tax ni day mala yon sharif xana kon misal na fam tope li rafa misal na fam tope li nak mom nad gi moy al kabir je tok arida misal na fam tope lu khafad ni al qalil mo nek na ci hubbi tafek hubbi khafal tok ko ci kasara gi anam tok ci khafal gi dal khafal tafara